kopanga mboka na biso lelo nalamu kionga na kopesa message oyo koswana na kati ya bana ya Zaire lelo yo esuka topesa na loboko na loboko toyokana Toyokana, Kamana kendo takizala Toyokana. sabu. Oh.